أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا ده يوصل للسمس خشروه او بیا پر یو سلو دولس باندې دا ختم شو. دا د سورۃ آل عمران دغه آیاتونه د جید دغه اولی حصے چې اوس ما تلاوت وکړي د جې رابطه ته ما قبل سره دادی چې په ما قبل کې هلته که چیرې ستاسې په یاد الله عز وجل مؤمنانو ته دا خبره فرمایلې وه چې تاسې خپله د الله څخه وبیریږي ایمان باندې ثابت پاتې شي. باب اتحاد خبر کرو چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د پرون په سبق کې دا غو تفصیل په سور لره ورکړي چې دا غو تفرق بیا مکه وي م دلی دلی کېږي لکه اهل کتاب چې وسو وس بیرته د او غیر مضمون تایید الله عز وجل کوي چې تاسو چې دغه ایمان خپل راوړي او بیا د جې د پاره دعوت په شروع کې دعوت کوي چې دا نه یوازې دا چې ستا د بقا سبب ګرځي چې ته به باقي پاتې ستا جن به باقي پاتې دا ستا د خیریت وجه هم ده. ته چې پر دې ټولو امتو باندې غوره بلل سوی د هغه وجه دا ده چې په تا کې د دعوت کار به کېږي. نو دغه ستا د سر جوغه ده دا یو. او بل ستا دعوت چې دي دا عام ټول انسانیت ته متوجه دي. څه چې سابقه ادیان تیر سوي دي هغه ګرد انسانیت ته نه متوجه. خپل خپل قومونه یې درلودل. هر قوم ته به خپل نبي و د هغه سره اختصاص درلودل. اوس که دا جنم دغه رقم چې د یو قوم سره اړه درلودی نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم عربی و دی پوس عربی پوس خپل دین بیا کولی. یا ګرد انسانیت چې تر قیامته څونه دي په دغه جن مکلف دي. نو دوی خبرې دلته د فضیلت شوې چې الله ویو دادی چې ستا دعوت عام دی. بل دادی چې ته نو دغه د دعوت کار به کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر. دغه دواړه چې سره ملګري کې دا ستا د افضلیت او د بهتري پر ټول امتو باندې دی وجه دغه ده. کیدای سم په خبره پیدل یاس په چیرې کې دا ویل چې دعوت کار پرېږدیم یدا سره چې واځ خپل مؤمنم خبره خلاص شو یا دعوت وکي. او بل دا ورته چې دغه دعوت به ستاده لپاره د فضیلت وجه هم د کدي پرې خبره نو ته چی شي فضیلت ته دغه کار باندې ته افضل یو. د سلام فرمای کنتم تاسیاس دا مخاطب اول مخاطب د دې خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب ورستن بیا د اغه چې د اصحاب متابعت کړي دی په دې شو کارو کې دا نو بره بیا عام ګرد مخاطب سو تر قامت کړي چې ار څوک راځي چې دغه د صحابه کرامو پر لار کې ور روان نو دا ګرد مخاطب سو نو خلاصه یا دا چې بل ذات خطاب وچاته کیږي اصحاب د پیغمبر ولې خو هغه جنگ او جدال چې دلته هغه یهود ور پیش کړي امدی ته ور پیش کړي نو الله خدا ګرد خطاب وسته دی سره کوي او در بل تابع نو بیا دا نور دا شموجا تابعین بوله تبی تابعین بوله چې معنا د دې پر لار چې روان الهی یوم الدین تر قامت پر ګرد پکښ مخاطب دي نو د نبی علی السلام ګرد امت مراد کنتم تاسیاست خیر امتین خیر د ټول امتو د امت توري نکیرا دي نو ځکه دې څه په معنا کې لکه جمع لکه سړی چې خیر اممین تاسو د ګرد امتو خیر است کني امت په ویل دي ته ویل کې چې نکیرا دي برای نو تعمین پیدا کی نو تاسو خیر د امتو یاست اخرجت تش را استل کړه سوی اس معنا را ښکار کړه سوی اس اخرجت خدای به دې ځای را وېستل سي نو دې خونو چې داخلي یو ځای پټ را وېست سو را ښکار کړه سوی اس در خونه نه سره را وټ را ښکار اس واس د عدم څخه الا را پیدا کړه لناس د ټول خلکو د فار دغه د لناس نکته ته به مفهم انسانان ذکر کړل د سی یو خاص قوم نه ذکر کړی چې یا د عربو د فار یا لکه چیر انبیا د بنی اسرائیل د فار یا لناس دغه یو د خیریت واجس ولنو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر بلد وهم واجد خیریت دا د تأمرون چې تاسو به امر او فرمایش کوي بالمعروف مشروع کار سره معروف هغه کار ته ویل کیږي چې په شریعت کې هغه د ثواب د لپاره معرفي سوی چې دغه کار د ثواب دی بارانو د فرایض سره ونسه راځه تر آداب او مستحبات پورې که سنن دي که واجبات دي ګرځه تر معروف لاندې سوال معروف څه معنی چې یعنی شریعت هغه کار ته شناخت ورکړي چې دغه زما اوامر دي ته شی وکړي یا د فرجیت په درجه کې یا د وجوب په درجه کې یا د سنت په درجه کې یا د ادب په درجه کې داسې فسي وتنهون عن المنكر او تسب منع كوي عن المنكر ده بعد كار المنكر باغدي شريعت اغا كار نبيج نغا ودا تشتي تشكي منكر خنا بلاد شي تويل كير سكسوكي منكر بو نهي عن المنكر ندي منكر خو اغا سدي توي خبر انا من دلت منكر دي منكر اغا كار دي تشكي شريعت تور بيش كي شريعت وي دا نست ده مثال پتور لکه یو سړی چې کمپیوټر ته واسه د شناخته کارت ته پترته چې ګوته ولګي کمپیوټر یې گای گای و پیژنې برای معروف دي د سې تصویر راپورته کې شي نه راپورته او چې غلطه ګوته ولګي بار دې و دانسته منکر سی معنا دا زنه پیژنم دا د کارونو د انسانم دوه رقم دي ځینې کارونه هغه چې د کی شریعت پیژن برای دا په واجب کې راځي دا په فرض کې راځي دا په سنت کې راځي دا په پلان کې راځي ځینې کارونه چې شریعت نه پیژنې هغه دا په د مامور به کې نه دي د ثواب شي نه دي دا الټه سرچپه نور ګناه ده په مجرم نو دا غته بیا منکر وای نه بلاده کار نو دا دواړه کار ګوره بیا سره جوړه کړه بلکې رایت کې موږ ویل چې دا چې په قران کریم کې سره جوړه سی ویږي چې نیواز کوي وته سره لاس ورواچي دا بلګر سره دا رقم کې چې ګوکه په جن کې نسته متروکې کې نو بار دا چې دی الله تعالی دا ته په جن کې نقصان راوستي دا دواړه پر له جوړه کارونه دواړه په لیبه مراعاته نو خود به گای گای معروف کوي گای گای به نهي عن المنکر کوي سیږي په یو ګټه کې بدواړه نه وکی خو دواړه په مخه اخیستی دي د سنې چې په مرکار ګر سره کار په ژوند خوله نه ورولې معروف شیان چې هغه بیانې نو بره نیمګړی شو یا یو سړی د خاص منکرات ته جوړېدل چې له اخر څخه دا وهلی هغه وهلی ما به خو د معروف خبرم یو دانه وکنو ته ګرځم چې نه یان منکر کوي به وهلو بل کار نه لري دا دواړه به پر له جوړای نو په امر بالمعروف کې ټول مفسرین وای تر ټول لمړنۍ شی چې امر بالمعروف دی هغه جهاد دی داغه څه چې راسم سره راسم سره راسم سره هغه ادنا درجه داغه چې وي چاته تسبیح ور شی مرتده سره جهاد نور سره کوي جنگ نور سره کوي او غټه درجه ولې هغه خو د شرک د کوپر مقابله نیسی هغه جهاد نو شرک کوپر خو تر ټولو غټ منکر دی نو هغه خو په جهاد مخنی ول کیږي داغه سره مخنی ول کیږي نو جهاد په خپل د تبلیغ یو شعبه ده مګر و اعلی شعبه ده تر هغه اعلان نو درس دی تدریس دی دا تصنیفونه لیکل دي کتابونه لیکل دا ګرد په تبلیغ کې راځي راځي سوچ لسانی تبلیغ ته مراله سره یو چاته چې وروره دا شرک وا ده بد مکو نو فتأمرون بالمعروف او وتنهون عن المنکر کی هغه جهاد امام داخل شو تر وتلی نه دی هغه دغه یو شاخ دی دا نور کارونه لکه په مدرسه کې درس تدریس کول یا مثلا تصنیفونه د جن په باره کې شیان لیکل یا د جن محرمات او چاته شوول لیکل چې دغه دغه حرام دی دا ګرته په کې داخل دي خدا دوی خبرې د دغه امت د خیریت سبب سو چې موږ زده کو یو دا دی چې موږ دعوت عام دی دغه په نور امتو کې نو دغه انعام الله تعالی و دې امت ور کړی. بل دادی چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر د هر سړي ذمہ واری سو په هغه مسله کې چې دی په پیش کې دی په مسله خپل نه پیږي چې دلې روانې نو خبره خلکو ته غلط غلط شي شي دا نه معنی چې ګرد به تاویل منځ دې ګرد زده کې منځ به خلکو ته شي حج دې ګرد زده کې حج به ورته شي. د مثال په تور په نور احکام کې چې دی چې هغه زده دی او هغه حکم بیانه ولای شي د اریو پرزما باندې دی بیرته دا تور وایم دا شي کنتم تسیاست دا یاستر څه وخت پورې معنی دا داسې وله لکه کان الله غفور الرحیم دی الله تعالی غفور الرحیم معنا پخوا اوس نه دی استمرار مرادی دغه کانه کسم د ماضی د پاره دی مراد استمراری معنا ده د ګرد عمر د پاره تس خیر است د سینه وچ پخوا خیر واس در دغه وخت چې اصحاب و باران و خیریت ختم سی یا ګر سره یاست کنتم تسیاس خیر امته خیر د ټول امته هغه د امت واجب مدرو شو ول چې نکرا دی ګرد او ته شامل اخرجت الله پاک یک تیسر اشکار سوی است رئیس تل کر سوی است لی ناس در طول خلقو دا پاره پا دی که خصوصیت ایو قوم دا بل قوم نست گرد تا دعوات رو که ولیسی تأمرون بالمعروف او تیس امر کوی بالمعروف پا نیک کار سره پا مشروع کار سره شریعت معرفی که یاغ کار شریعت پیجندلی تا تو ایدار شکار دی و تنهون او تیس منع کوی عن المنکر دا بد کار څخه شریعت هغه نه پیژني هغه دا د ثواب کار نه دی دا مردود و تؤمنون بالله دا د ایمان خبره ولی ورسول سره ذکر کړل په دې ورسره ذکر کړ چې ار نیک کار چې دی چې ایمان الته برابر نه دی انسان په یو شنه نه ورځي په یو زره په شنه نه ورځي د نیکو اعمالو د ټولو بنیاد ایمان دی. اول به ایمان جوړیږي ایمان چې سم شو روسته کدا سړی لمونځ کاوه کې روژه نیول کې حج کوي کې زکات کوي کې جهاد کوي هغه برا د دنیا کارونه خو نو ډیر ابواب الخير په خو موږ ویلو ابواب الخير به خیر ډیر دا ګردونه برا چې کلرج دي کډیر دي الله په دربار کې اهمیت لري چې د ایمان رکشه پکشي کې نه وي به خیر ډیر شش کارونه دي کوي الله پاک نه ځني قبلي پر دې دنیا به خود خلک به پښه یاد کې چې پلانې شش سړی دي داسې کار کوي نو خو الله تعالی په پیښ دي د ایمان اگر سره خلاص دي نو چې ایمان یعنی لحاظه د داخلو د پاره د خبر ډیره متوجه ده چې اول خپل ایمان زده کی ایمان چې زده کی برکه یو سبحان الله وای ک جهاد کی د کفار سره ګرځي برکه قابل دی اعتبار دې د الله په دربار کې د قبول وړ دی که د ایمان څخه خالی ونو نه نو دغه ور سره ذکر کړ چې وو تؤمنون او تسب ایمان او یقین لري بالله پر الله عز وجل باندې فسیالا پاک اغا دا اهلی کتاب خود دی سر دی دشمنی که دا اصحاب سر دا طول ممنان سر تر قیامت که اینو علاوی ولو آمنا ولو آمنا کچیر ایمان را وڑی وای اهل الكتاب دا خاوندان و دا کتاب چه خصوصا دا غا یهودی چه مجنه که شاو خواه و سیدل دا غا کدی دا بنو نزیر و بنو قریزه کدی ایمان را وڑی وای لکان خیرا لهم لکان دا بوای خیرن گټور له هم دیلر دا کار دی د پاره ډیر گټور ګور اهل الكتاب ته ذکر کړه اهل کتاب خو چې يهود او نصارا دواړه تر لاندې خو دواړه ته کتاب ورکول سي مګر غالب توجه و چاته د يهود ته د خو هغه دلته د مدینه پر شاو خاره ګرځیدل کني مراد دې ګرد اهل کتاب دي خصوصا بیا دوی ولی خودی به د فتنه د نبی رسول د اصحاب په منځ کې اختراع کوج نه راوي چې ایمان نه راوړي ګټه د خو ایمان خپل نه راوړي راځین ور خلک لام سره جنگي جن شیطانته په منځ کې کوي ولو امنک ایمان راوړي وای پر چی پر دا ټول مومن به هشیانو باندې چې د اسلام جن دي اهل الكتاب د کتاب خوندانو چې دا تیر امتونه دي لکانه دا به وای خیرن ګټور له هم د پاره ده دي نو دلته خدا معلومه سوال چی نو دی چې دي ګرد واکه بد دي خو په یو چې په لاخه د سلو مخ خوږیږي په جهل کتاب خود سه خلګ مو لکه عبد الله ابن سلام او د ورور و نور دغه سه خلګ چې خو واقعي ایمان را وړي د رسول الله سلام ملګری او الله غبر ته ځنی را باسي منهم المؤمنون منهم بعض دې سه خلګ المؤمنون مؤمنان دي ایمان را وړي د الله عز وجل سلام چې ګرد ایمان را وړي نه خو را وړي د بالا لا څه وکم الله وي دي خو زه مره معلوم دي چې ایمان لري او اکثرهم الفاسقون واکثرهم اکثر د دې خو نو چې جال فاسقون هغه فاسق دی فاسق هغه دی چې تر خپل دایره چې ورته ټاکل شوی دی تر هغه دی خروج کی شعری نو دی فاسق دی چې الله بنده ته کومه دایره ټاکلې ده چې په دغه کې به ته ژوندۍ کې پر ټول انبیایو به ایمان راوړې دی قدم تر اړې وینه پر اور پر نبی علی سلام نه راوړ پر د قران ایمان نه راوړ پلان یې کار نه کوم داس نو اکثر خې فاسقین

گناہ بیان خپل سرحد لري گای گای یو سړی گناہ وکي ورسره د خلکو پچان پخپل پر ځان باندې توکي دا ما څه وکړ پښه مانی دا یو سړی دا چې دی کوپر ته نه رسیږ خدای گناہ گناہ بولی هغه دی چې پښه مان نسو چې ما خو غلطي وکړه دا لاس هم معافي غواړي د خلکو سم معذرت غواړي بل داری چې وکانو یعتدون په گناہ کې تجاوز کوي چې تاره ټینګ کړي چې گناہ مکو د نور کشف شو کاو چې ما ترشه نو دا بل سبب سو چې ام گناہ سي ام اعتداء اعتداء تر خپل سرحد ګام اړول د گناہ تر سرحد ګام اړي خبر خا پر کیږي د کوي اصرار پر گناہ کبیره باندې کو پر تسړی نه رسی چې همیشه تو پر گناہ کبیره کی ګردوم پر پجواتات اخته دي ګردوم پر زنا اخته دي ګردوم پر شراب اخته دي د دې سرحد پای چی شي خبره کو پر دی په کو پر کې دریج نو الله دا سببونه ګردوم شته بیان کړ د ذلت سبب کفر او قتل د انبیا وس دا غ سبب بیا گناہ وی او په گناہ کې تجاوز دي نو مؤمنان یې پوکړه چې گناہ مکه وی کې کیت یا چې داخ م پکښ کې کو بیرته پښه معنی کو یا چې دا او تجاوز دا غ دي چې گناہ ته بره گناہ نه وای بره دا رقم بر ملاکی په شرمې جن لکه زموږ په مسلمانانو او مؤمنانو کې یو مشکل وسته پیش دی چې کوم ځوان یا سپینږری هر څوک چې په گناہ اخته وي په گناہ کې اعتداء ته قدم اړي که چا ورته ویل چې دا مه کوه دی نور بروی اوس نو زه نفس نیولی ورته وایي چې نفس به واپسي لکه نو د نفس به در څه وخته ته تابع یې دا اعتداء بولي چې بروی نفس نیولم په خپل گناه باندې توبه نه کاږي ولي چې دا نه کاږي نو هغه د یهودو کانه په کیږي چې اخر به بری د انبیا خو نشته چې دا یې اوس قتل کړي د انبیا او جانشین د هغو کار چې کوم خاخصي نو خو د دغو په جنګ به بره اخته شي پای بره چی شي د کوپر دی هغه رقم شی سو لکه هغه نو تر دغه ځای پورې الله عز وجل د دغه یهودو یا اهل کتابو د هغوی هغه قباحت بیان کړي ام هغه د دې دنیا هغې چې ورته متوجه دي چې ذلت دي ام یې د اخرت دپاره چې اوبه او بغضب من الله هغه یې بیان کړي ام یې هغه سبب بیان کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.